En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Vi marcherer, vi protesterer. Forleden så jeg en video, Berlingske har lavet fra en Men in Black-demonstration. En af demonstranterne, som min kollega Steffen Magie taler med, er Brian Bjørnsen. Jeg bærer uniform, fordi jeg mener, den sender et stærkt signal. Vi er i psykologisk krig, biologisk og kemisk. Så jeg går til demonstrationer, fordi at der er ikke nogen andre steder at komme ud med sine frustrationer. Brian Bjørnsen er tidligere soldat, og sammen med andre veteraner optræder han til demonstrationerne i Kongens Klæder. En kampuniform med ørkensløring og en sort baret med Livgardens logo. Jeg blev nysgerrig på, hvem den her mand er, og hvad det er, han vil. Og derfor har jeg inviteret Brian Bjørnsen i studiet. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. Du har taget noget vand med? Ja, det har jeg. Jeg har renset det selv. Hvad er det for noget vand? Jamen, det er bare postvand, der bliver renset igennem et reverse osmosefilter, og så bruger jeg dobbelt harpiks for at få det helt ned på 0 parts per million, ligesom man laver til akvariefisk. Skål. Skål. Mm. Det smager godt. Ja. Jeg prøver lige at smage på almindelig postvand fra København ved siden af, bare for at mærke forskellen. Altså, dit vand smager klart bedst. Hvorfor vil du egentlig gerne være soldat til at starte med? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at manglende psykisk beskyttelse, for meget fjernsyn, Hollywood, når man er ung, de idealer, der er, bliver præsenteret. Jeg har ikke nogen far. Så, eller han forsvandt ud af mit liv, da jeg var 3 år, sådan set. Det var derinde, der var idealerne. Jeg havde ikke nogen at se op til ellers, men Van Damme og Anders Schwarzenegger, One Man Army, og jeg skal komme efter dig. You'll do exactly as he's told. Hasta luego, fellas. You're a funny guy, Sully. That's why I'm going to kill you last. Det vil sige, det er jeg er kommet frem til, det er årsagen til, at jeg er blevet soldat. Da du så kommer ind og bliver en del af forsvaret og bliver soldat, hvordan er det i forhold til de actionfilm, du har set? Jamen, det har intet med hinanden at gøre, jo. Altså, jeg var super glad for min tid i forsvaret. Jeg har fået mange ekstra uddannelser og været på øvelser over hele verden næsten. Og fået tjent penge på at holde mig i form og kunne navigere, hvis det går helt galt. Kan man sige, nu går jeg og passer min have, ikke? Og det er bedre at være en kriger i en have, end en gardner i en krig. Men du var en god soldat. Ja. Og du kunne godt lide at være der. Ja. Hvorfor stoppede du i forsvaret? Fordi jeg fik PTSD. I sine 13 år i forsvaret var Brian Bjørnsen udsendt 4 gange. 2 gange i Kosovo og 2 gange i Afghanistan. Især oplevelser under de sidste 2 udsendelser mærkede Brian så hårdt, at han fik posttraumatisk stresssyndrom. Hvad laver du i dag? Jamen i dag der er jeg faktisk næsten fuldblods aktivist. Det startede i 2013, da jeg blev sat i forbindelse med en anden tidligere soldat, som hedder PTSD, som var noget forundret over, hvad der egentlig lige var sket her med os og vores udsendelser. Vi var begge 2 begyndt at lave en masse research, som havde ledt os frem til de samme konklusioner. Vi resulterede i, vi mødtes med en flok mennesker, hvor vi fandt ud af, at vi skulle stå inden foran Christiansborg i vores uniform, for at prøve at få fat i nogle af politikerne og råbe dem op, og lige få adresseret, hvorfor det i virkeligheden var, at vi var i Afghanistan og incitamentet bag. Den officielle historie for Afghanistan-angreb, den holder sgu ikke ret, eller holder stik i retten. Et af de, kan man sige, mest tragikomiske, det er, at officielt, så var der 19 flykapere, hvoraf at 15 af dem var fra Saudi-Arabien. Officielt, fordi der var jo pas og alt muligt, hvilket også er lidt besynderligt. Mm. Men at man så vælger at angribe Afghanistan, på trods af en mand, der så skulle gemme sig i en hule, det kom meget hurtigt frem, og så videre, og så videre. Så det burde jo have været Saudi-Arabien, der blev angrebet. Så efter du selv har været udsendt til Afghanistan som dansk soldat 2 gange, så når du kigger tilbage på det, så var det en forkert krig? Ja, ja. Når du når til den konklusion om krigen, som du selv har deltaget i som soldat, hvordan får du det så? Jamen, jeg fik måske en mild psykose i virkeligheden. Fordi at jeg indså, at angrebet, vi var under angreb herhjemme, det var, da jeg lavede research til at starte, men det gik det stærkt. Jeg havde travlt åbenbart. Jeg fandt ud af, at vores mad er fyldt med kemikalier også, og vores tandpasta. Og så skyndte jeg mig ned til hele min familie så meget, at de ringede rundt og sagde, skyld, pas på, Brian, han kommer ned og fjerner jeres tandpasta og alle jeres produkter på toilettet, hvis der er for mange E-numre i jer. Hvornår er vi, hvor er vi tidsmæssigt hen her? Der er vi i 13. Okay, og nu griner du også af det selv, men ja. Du kan også måske selv høre, at det lyder netop som du siger, at du måske fik en eller anden form for psykose. Det er nok forkert formuleret. Jeg okay. er ikke psykolog, så nej, det er nej, lidt surt at sidde og sige, at jeg fik en psykose. Men min reaktion, den var så voldsom. Jeg var så skræmt, at det jeg mener, jeg var i en mental tilstand, hvor jeg råbte bål og brand hele tiden. Og, ja. Så på den måde, hvor jeg nu er det sådan, der er faktisk ikke noget, der ændrer sig. Jeg holder stadigvæk fast i de her principper. Der er ikke noget, og jeg har ikke fået en psykose, tværtimod. Jeg har fået det meget bedre, efter jeg har redigeret de her ingredienser. E-nummer, raffineret sukker, GMO, gift for og andre menneskers medicinrester i mit drikkevand. Ja. Jeg lover det for, at min hukommelse, den er blevet meget mere klar. Jeg har fået meget mere ro på, og ja. Det er derfor, jeg kan sove nu, fordi at, jeg har fundet nogle teknikker, der rent faktisk hjælper mig. Okay. Så ja. Men den måde, du var på i 2013, du siger, at du så bål og brand, og ja. Det lyder som, altså det lyder ret sådan paranoia-agtigt. Ja, altså, det var det også. Du ser sådan ting, der truer dig alle steder. Jo, det gør det. Er du ude af den tilstand? Ja, kan man sige, nu har systemet skruet op for blusset, eller regeringerne verden over, i forhold til covid-19, som, hvor det første lockdown, det kom på min fødselsdag. Og intuitivt, der vidste jeg, at der er noget galt. Det gjorde min mor, gjorde endda også, og min onkel, de kunne også godt se, at der var et eller andet. Galt med dig, eller galt med verden, eller galt med den melding om at lukke verden, hele landet ned. Okay, men det, jeg er bare nysgerrig, Brian, på, du siger, du beskriver dig selv i 2013, du siger, altså du oplever alle de her trusler rundt om dig, du siger selv, at du så bål og brand alle steder, det lyder meget sådan paranoia-agtigt, så jeg spørger bare til, om du er igen det sted, hvor du synes, at verden er truende sted, og at du bliver truet fra alle mulige. Jamen, nu skal vi se. Jeg føler mig ikke truet, fordi at, jeg ved, hvordan jeg skal tage min forholdsorder. Det er lidt ligesom en soldat i et skyttegravshul. Mm-hmm. Du ved, der er fjender ude på forskellige mål og afstande, og man tager dem, der er tættest på, eller dem, der er den største trussel. Når du har gjort det, så har du styr på dine perimeter. Og det er sådan, jeg tænker. Og sådan, jeg har fået styr på mit shit, og min familie, mit bagland, mine venner, alt det her. Mm-hmm. Så nu, jeg bliver bare ved med at sprede den samme information i forhold til, der er nogle mennesker med mange penge, som tjener penge på at gøre folk syge. Folk, de forstår ikke, hvilken situation vi er i. Mm. Det gør de ikke. Som du vil høre i resten af interviewet, så er Brian Bjørnsens version af, hvilken situation vi er i, baseret på en række påstande, som er enten usande eller udokumenteret. Men jeg har ikke inviteret Brian i studiet for at rive hans konspirationer i stykker. Jeg har inviteret Brian for at forsøge at forstå, hvorfor han trækker i kampuniform, når han demonstrerer, og hvad det er for en mobilisering af militært personel, han efterspørger på Facebook. Hvordan opdagede du Men in Black? Hvordan opdagede jeg Men in Black? Der var en gut, der skrev til mig på Facebook. Han skrev, har du hørt om dem der? Nej, det har jeg ikke. De går på gaden, fordi de er utilfredse. Så var det ikke noget for dig? Det lyder noget meget spændende. Er du en del af Men in Black? Nej. Kan man være en del af Men in Black? Eller hvad? Jeg forstår ikke, altså, hvad en princip nej, er med jeg, det. Jeg er ikke en del af Men in Black i den forstand, at jeg har ikke en trøje, der hedder Men in Black. Mm. Men jeg er heller ikke en del af Frihedsbevægelsens Fællesråd. Jeg er heller ikke en del af Modstand 20. Og jeg er heller ikke en del af alle mulige andre labels eller politiske bevægelser eller noget som helst. Mm. Jeg har startet det her sammen med Høgni. Høgni, det er Høgni Petersen, det er min kollega og kammerat, ham. Vi har altid det samme tøj på til demonstrationerne nærmest. Mm. Så. Og de her andre unge mennesker er forskellige fra, ja, blandt andet landsmænd. I 2013, hvor vi stod foran Christiansborg i vores uniform. Mm. Og så har vi så siden der deltaget til adskillige demonstrationer. Alright, så du er ikke en del af Men in Black. Hvorfor går du med til deres demonstrationer? Jamen, som jeg sagde, så sender det et stærkt signal med uniformen, og det er jo ikke noget nyt. Altså, veteraner over hele verden har gjort det her. Men hvorfor går du med til Men in Black-demonstrationerne? Jamen, det er fordi, jeg har rigtig mange grunde til det. Ja, okay. Og mange af dem, de startede før Men in Black, ja, og før corona, og det vil jeg gerne have dig til at forstå, og andre til at forstå. Helt klart. At for mig, der er det ikke bare fordi, de her løgnagtige slyngler inde på Løgneborgen, der er kommet med deres... Du ved, de har manipuleret så lang tid nu, at folk er jo blevet skøre i hovedet. De siger jo ikke engang, at de skal tage slaveblæen af. Mm. Alle er fritaget. Mm. Alle har været det hele tiden. Mm. Dødeligheden, den er så lav. Slaveblæen, det er mundbind. Ja, det er mundbind. Ja. Mm. Ja. Så når du er med til demonstrationerne med en Black, så er det fordi, du har en masse ting på din dagsorden, ja, som du synes, der mangler fokus på, ja, og du går med for at skabe noget larm eller noget opmærksomhed, eller hvad man skal sige. Ja. Okay. Hvad er din rolle ved demonstrationerne? Jamen, min rolle, den er blevet til sammen med de andre at bare være med til at sørge for, at det glider stille og roligt, at folk ikke kommer op og slås internt, at, fordi hvis folk ikke gør det, så er der ikke noget, så kommer politiet ikke for det meste. Og så det er voksne mennesker, og vi er jo ikke interesserede i, at det skal blive til sådan noget, ja, i mangel på bedre, sådan noget left wing og noget, hvor de folk, de smadrer bil, Antifa, hvor de smadrer forretninger og biler. Det er ikke det, det handler om, jo. Altså, det hedder jo Men in Black. Det hedder jo ikke Men in Uniforms. Hvorfor burde du ikke hellere tage en sort trøje på, end at tage en uniform på, når du står der? Jamen, jeg havde også uniform på til JFK-arrangementerne og demonstrationerne. Så det er det, jeg siger. Det, altså, fordi I er så mange, der er sådan, der er folk, der demonstrerer. Jamen, der er folk, der har demonstreret, ligesom fredsvagten har stået derinde siden 2001. Nå, nej, jeg tror ikke. Altså, folk som også, nu kan jeg jo bare prøve at sige, hvad jeg tænker i hvert fald. Jeg tænker i hvert fald, når jeg ser folk stå i uniform til en demonstration, at det på en eller anden måde, jeg synes, det er svært at se på. Fordi at det kommer til at ligne en milits. Altså, det kommer til at ligne en gruppe af mennesker, som på en eller anden måde står der i kraft af de soldater, og dermed har en eller anden rolle mellem eller i demonstrationen i forhold til politiet, som jeg synes er problematisk. Jamen, jeg kan heller ikke lide at se den danske befolkning. De er syge, deprimerede. De fleste har kræft. Jeg kender ikke nogen, som ikke kender nogen, der har kræft, er død af kræft eller lige har fået det. Og det er det der, som jeg siger, vi er i psykologisk, biologisk og kemisk krig. Og det kan godt være, at det skaber en eller anden følelse af utryghed ind i nogle mennesker at se det. Mm-hmm. Men de mennesker, hvis de kommer over og taler med os, så kan vi forklare dem, hvorfor. Vores regering, de er Mette Frederiksen, Magnus og ja, Brostrøm, de har altså uansvarligt har de leveret hele den danske befolkning som forsøgskaniner til medicinmafiaen. Jeg ved ikke, hvornår fucking tyren falder for folk, men når, som tiden går okay. her, ja. At vaccineskandaler, der er allerede begyndt, altså folk får blodpropper, unge mennesker dør, kontra hvad? Kontra at få noget, der minder om en influenza, miste sin smagsløg lidt. Altså, det er jo så langt ude af proportioner, og folk har set for meget fjernsyn, Vild med Dans, Mockingbird Media, bullshit, har ikke nogen jordforbindelse, og har ikke nogen forbindelse til guderne. Så de er fanget i 3D-land, skræmt fra videre sans. Mm. Det er det, systemet har gjort, og det er den psykologiske del af krigsførelsen. Men udover det, så sidder folk og fylder sig med gift og sukker, mens de sidder og hører på deres lort, og er blevet bumpet med 3.000 millioner subliminale med beskeder til deres underbevidsthed. Hvem er fjenden? Hvem fjenden er? Ja, det er, fordi, fjenden når du bruger... kan bedst beskrives som en femte kolonnevirksomhed. Der er ikke rigtig nogen, der helt ved, hvem er, fordi de er dygtige. Men de betaler. Hvem er de? Hvem de er? Ja, men altså, hvis man kan jo... Jeg kan ikke sidde og sige, hvem de er. Jeg kan sidde og sige, hvem deres puppets er. Og Mette, hun er en af deres dukker. Okay. Magnus er en af deres dukker. Mm. Og Brostrøm. Søren Brostrøm. Ja. De er uden tvivl. Men altså, i min optik, så har vi 179 betalte lobbyister. For mig at se, så er regering, hvis du tager ordet i sin egen forstand, og deler det op, så række, det er at regere. Række ring, det er en herskerring. Hvis du tager government, govern, det kommer af gubernare, det er latin. Mm. Det betyder at herske, men det kommer af mind. Det er mind control. Og det kan ikke blive mere tydeligt i den her tid. Men... Og du siger jo også, at vi er blevet kuppet. Ja. Til at starte med, hvem er blevet kuppet? Jamen altså, som jeg ser det, så er det den danske regering over lang tid. Så det er noget, der er foregået over en lang årrække? Ja, ja, ja. Men hvem har sat det i gang? Hvem er det, der er ved at kuppe os? Jamen altså, som jeg ser det, så er det skjult kommunisme. Folk, de tror, de er socialister og alt muligt. De fleste, de er bare kommunister på, i forskellige lederkanter. Hvem er kommunister? Jamen altså, hvis du spørger mig herhjemme, så er der ikke længere noget højre og noget venstre, noget rød og noget blå. Der er en regering, en flok, New World Order, kommunister med hang til digitalisering og slaveri. Og de vil gerne tjene penge på deres små slaver inde i kommunisthelvede, hvor de skal leve, arbejde til de bliver 75, alright, og så skal de tjene penge på, indtil de bliver grindet til pensionen. Så det er det, jeg ser. Okay, og så der har også været den politiske, ja, Augens datter, der har været ude der i 2030. Der ejer jeg ikke noget. Der har jeg ikke noget, men jeg er glad. Men, og så har deliten taget alle pengene. Men hvem er det, der har kuppet os? Jamen, hvem er det, der har kuppet os? Jeg kan jo ikke sidde og fortælle dig med navn. Okay. Og, altså, det er jo ikke Gaddafi, vel? Nej, men, nej, prøv, jeg håber, du forstår, jamen, Brian, jamen, at jeg spørger, fordi jeg sindssygt gerne vil forstå, hvad det er, du siger til mig. Jeg ved heller ikke, hvem det er, der siger, for, at Danmark er blevet kuppet. Ja. Og det er eddermame en voldsom verden, vi så lever i. Og jeg vil sindssygt gerne vide, hvem er det, der har kuppet os. Ja, okay. Så lad os sige det sådan her. Lars Løkke har været til møde i World Economic Forum, hvor han står og giver hånd med Klaus Schwab, som er administrerende direktør, eller bare direktør, grundlægger af World Economic Forum. Mm-hmm. Klaus Schwab har ytret sig, at han er stor fan af kinesiske kommunist-Kina, ja, som er i gang med at perfektionere digital slaveri, overvågning. Hvor hvis du ytrer dig mod myndighederne, så bliver du bare lockdown. Så kan du ikke rejse, så kan du måske ikke komme ud fra din by. Det er virkeligheden i Kina. Så Klaus Schwab, og der er papirer og beviser på, hvor mange penge WEF har sendt til den danske regering i forskellige organisationer. Det er der. Det ligger derude på nettet. Men Lars Løkke har været til møde med ham, og Lars Løkke, som tidligere statsminister, jeg kan ikke huske hans position, da han var til det her møde, men det er helt officielt. Den samme mand, han var i Afghanistan i 1986 og afleverer 600.000 til Taliban. Hvad er det for en politisk bevægelse? Hvem er den mand, Lars Løkke? Hvis du spørger mig, så er Magnus. Ja, Lars, Magnus, ja, og hvad hedder det, Mette? De agenter. Altså, du kan se på Magnus, hvad hedder det? Altså, de agenter for Schwab, eller hvad? Nej. De er uddannede journalister. Magnus Heunicke, han har været piccolo, han har været scenemester, og han er uddannet journalist. Ja. Det sidste, hans uddannelse, det er journalist. Og så på en eller anden måde, på mystisk vis, så er manden blevet sundhedsminister i landet. Ja, det... Altså, han har jo lige så lidt forstand på kroppens anatomi. Prøv at kigge på ham. Han ligner jo fucking døden for Lübeck. Så det er dem, der er ved at kuppe os? Nå, men altså, prøv at høre, du ved jo lige så godt som mig, at den her agenda, eller covid-19, lockdowns, det er for det første, er der forskellige restriktioner i de forskellige lande. Tallene fra regeringen, de stemmer jo ikke overens med virkeligheden. Der er mange flere nu her, der er døde af at få vacciner, end der er døde af selve virussen. Nej, det passer simpelthen ikke. Ja, det er jeg ret overbevist om. Jamen, det passer ikke, Brian. Nå. Altså, vi kan godt begynde at gennemgå tallene, men det passer simpelthen ikke. Når det handler om corona, så vil jeg gerne starte et andet sted, fordi hvis du har ret i det, som du indikerer over for Steffen, så er hele vaccinedelen jo totalt bollocks. Fordi det, du egentlig siger, det er, at der mangler evidens for, at coronavirus eksisterer. Hvilke beviser er det, du mangler? Jamen, hvad jeg mangler? Jeg mangler beviser for, at den her virus, den rent faktisk gør det, den gør, som de siger. Fordi jeg har hørt, det værste, jeg har hørt i tilfælde, det er, at folk, de mister deres smagsløg og er syge i lang tid, men kommer så, og så er der nogen, der har mistet deres smagsløg, og det er det, dem, der overlever den her. Og jeg er overbevist om, at den her virus, den er designet i et laboratorium. Der er så meget forvirring og så mange løgne omkring det her, at du har ret i, at det er rigtigt, man undersøger. Der er faktisk ret seriøse undersøgelser af, hvor virusen stammer fra, så vi den faktisk er opstået på et laboratorium, eller hvad der er tilfældet. Men jeg skal bare vide, om du er i tvivl om, hvorvidt coronavirus eksisterer. Nej, det er jeg ikke. Det er jo virkelig mange forskellige ting, du snakker om, og det er virkelig mange ting, du sætter spørgsmålstegn ved. Ja. Jeg vil egentlig spørge, altså, du har ikke tillid til regeringen. Nej, det har jeg. Du har ikke tillid til Folketinget. Du har ikke tillid til politiet. Du har ikke tillid til videnskaben. Du har ikke tillid til medierne. Hvem har Brian tillid til? Han har tillid til sig selv. Han har tillid til de mennesker, jeg møder på min vej nu her, som, hvor vi krydser hinanden helt synkront. Mm-hmm. Hvor vi oplever mange af de samme ting. Og jeg ved godt, jeg ikke kan sidde og pinpoint 100% hvem der er, der sidder og trækker i trådene. Jeg kan mærke det, jeg kan se det, og når jeg backtracker og ser i retrospekt, så kan jeg se, at der har stort set været andet end en vildledning, siden jeg blev født. Så det er systemet, du ikke har tillid til? Ja. Hele systemet? Ja. Danmark under angreb? Du prøver at sætte mig op. Nej, jeg prøver at forstå, Danmark, hvad det er, under angreb. Vi har været under angreb længe. Vi er under det største psykologiske angreb siden 9/11. Men udover det, er biologisk og kemisk, 100%. Ja, og det er jo en af grundene til, altså det her med, at Danmark er under angreb, det er en af grundene til, at du har delt den her inde på din Facebook-side. Det er et foto af forholdsordren for det militære forsvar ved angreb på landet og under krig. Vil du ikke læse den passage op, jeg har markeret? I tilfælde af angreb på dansk territorium eller på dansk militær enhed uden for dansk territorium, skal de angrebne styrker ufortøvet tage kampen op, uden at ordre afventes eller søges indhentet, selvom krigserklæring eller krigstilstand ikke er de pågældende chefer bekendt. Dersom forsvarets styrker ikke en angreb er bragt op på fuld krigsstyrke eller er et hvert angreb på Danmark, udefra på dets forfatningsmæssige myndigheder, mm-hmm, at betragte som ordre til mobilisering. Brian, hvilke dele af det danske territorium er blevet angrebet? Løgneborgen. Christiansborg. Mm. Og hvem er fjenden? Det er dem, der har alle pengene. Det er dem, der har alle pengene. Medicinindustrien, bankindustrien. Mm-hmm. Altså, som jeg ser det, så er der nok en eller anden parallel i forhold til medicinalindustrien, der får skubbet deres vacciner og så videre. Altså, sådan, de er blevet store. Mm-hmm. Altså, det er de store multinationale. Prøv at se, det er jo ikke for sjovt, man ser, at kronprinsen, han står der og får the jab og ser helt sørgelig ud. Mm. Lad os blive her ved forholdsordren. Der står længere nede ordre fra forfatningsmæssige myndigheder, der er taget til fange, eller som er fjenden, er sat ud af funktion på anden måde, skal ikke adlydes. Så det betyder, at den danske regering, som du jo siger, er sat ud af funktion, den skal ikke adlydes. Ja, yeah, basically. Okay. Og det, så er vi jo i den situation, hvor både du og jeg, Jørg, for jeg er også tidligere værnepligtig, at vi skal reagere. Der står nemlig i forholdsordren, militært personel, hvad enten de tjenestgørende, afskedede, hjemkommanderede eller hjemsendte skal, når angreb på Danmark erfares, ufortøvet og uden at afvente ordre om mobilisering, give møde som befalet ved designeringsbeskrivelsen eller på den i soldaterbogen indklæbede røde eller gule mødebefaling. Hvad har du tænkt dig at gøre, Brian? Jamen altså, som jeg siger, så jeg kan ikke gøre så meget andet end at sætte ord på det, jeg ser, og så forholde mig til sandheden omkring det. Og det er min sandhed. Men hvis sandheden er, at Danmark er under angreb, så har du og jeg som tidligere soldater, vi har jo pligt til at mobilisere. Jamen, hvis nu du læser igen, så er det her det er skrevet i 52, og det form for angreb, jeg snakker om, det er psykologisk, biologisk og kemisk. Mm-hmm. Så hvordan vil du begynde at bekæmpe det på andre måder, end for eksempel, jeg sidder herinde i dit studie og prøver at sætte ord på, hvad jeg observerer. Jeg kommer med mit rene vand. Jeg lever så sundt, som jeg kan, og mm-hmm, det kan jeg mærke, gør min bevidsthed, at jeg har bedre hukommelse, og jeg kan bedre forholde mig til den her virkelighed. Men Brian, det handler om, nu snakker du om, hvordan du har det. Jeg vil egentlig gerne forholde mig til det, som du har delt på Facebook. Ja, ja. Vi er i en alvorlig situation. Du siger, at Danmark er under angreb. Ja. Du deler forholdsordren fra 1952, ja, som alle, der har været i forsvaret, kender til. Det her er en ordre om, at hvis Danmark er under angreb, så skal man altså mobiliseres. Så skal man, der er også vendinger som, at man skal give fjenden, så jeg kan lige finde det her, der står her. Altså, uden at afvente ordre, så skal man omgående bruge alle midler i kampen. Man skal sænke fjendens fremrykning mest muligt. Man skal tilføre ham størst muligt tab. Man skal søge forbindelse med andre kæmpende danskere eller allierede enheder. Kampen skal, selvom styrkerne kæmpes isoleret, føres med største energi. Det er godt nok noget en eskalering, det her. Ja, men det her, det er jo rent panser og metal og kød. Og det er jo ikke sådan der, som vi reagerer. Vi kan jo ikke gøre sådan der. Det står der jo, vi skal. Hvis man ikke kan stole på regeringen, og det siger du, man ikke kan, ja, så skal ja, du og jeg, vi skal mobiliseres, jamen, og vi skal gå i gang. Du skal jo ikke gøre noget, som jeg siger. Jeg er ansvarlig for, hvad jeg siger, ja, jeg og ikke, hvad du forstår. Ja. Og det, der står der, ja. Der står, at vi skal... Det er slet ikke til at tage fejl af, men jeg har ikke de midler, og jeg er ikke interesseret i krig. Tro mig, jeg har fået krig nok for aspekt 2 og for resten af landet, så jeg vil gøre alt for, at det ikke kommer dertil. Men... Det modsatte er depression, det er ekspression, og det har jeg en erfaring med. Mm. Og jeg er nødt til at adressere det, som jeg ser det. Jeg vil skide på, at jeg får at vide, at men når du siger det, det er meget alvorligt. Ja, det er fucking alvorligt. Mm. Hele landet... Du synes, det er alvorligt. Du forstår ikke min kobling. Jeg har gået og sagt, at landet er under angreb og været i krig. Ja. Jeg har skrevet det på min Facebook-væg siden 2013-14 stykker. Men når tidligere militærfolk som dig siger, at Danmark er under angreb, når du lægger et billede op på Facebook af en forhørsorder, som skriver, eller hvor der står, at militært personel, når Danmark er angrebet. Når man ikke kan stole på regeringen, så skal man mobilisere sig, så skal man begynde at kæmpe mod fjenden. Kan du forstå, at det gør folk urolige? Jamen, det er jo det, vi gør jo. Vi demonstrerer. Nej, vi det kæmper. Er ikke det, I gør. Det, I gør, det er, at I demonstrerer. Det er at benytte sig af ens frihedsrettighed, som jo er stadig sikret på men trods af epidemien. Men hvis du ser folk omkring mig i det her miljø, hvordan de betegner sig selv, så er vi frihedskæmpere. Mm. Fordi vi lever i et perfektioneret slavesamfund, hvor politiet og regeringen har monopol på vold. Mm. Så hvordan fuck havde du tænkt dig, at man skulle begynde at iværksætte det her det på nogen måde? Det har nemlig tænkt sig, man ikke skal. Det er derfor, jeg synes, du selv har sagt, at du er med til at holde gemytterne nede ved demonstrationerne og dele det her på Facebook. Det edder med en eskalering. Det kommer an på, hvordan du fortolker det. Nej. Jo. Nej. Det gør det da. Nej. Det kommer ikke an på, hvordan du fortolker det. Det her hvis er en forholdsorder til militært personel, om hvordan kalder, de skal forholde sig, dem. Når Danmark er dem, under angreb. Vi kalder på dem. Jamen, vi er under angreb. Det er fordi, at i din bevidsthed, der er et angreb, der er det krudt og kugler. Og jeg siger til dig, at den her krig, den er stille. Den er lydløs. Mm-hmm. Okay? Så det nytter jo ikke noget. Hvem skulle vi begynde at skyde på? Hvorfor så bruge den her forholdsorder? Fordi at man kan tolke den sådan, det er krig. Og krig, det er ikke kun med krudt og kugler. Kan du se, hvor jeg er på vej henad, og hvad jeg mener? Jeg prøver nemlig at undersøge, hvor du er på vej henad. Altså, apropos, hvad skal man sige, den her form for problemer, den her folkelige modstand. Vi ser de her problemstillinger med grupper i befolkninger, som ikke længere tror på deres regering, eller ikke længere har tillid til deres systemer. Vi så et meget eklatant eksempel på det i USA for nylig, i januar måned, hvor kongressen bliver stormet. Af Donald Trump støtter. Det er jo også en mobilisering. Hvad tænker du om den begivenhed? Den begivenhed, den var totalt staged. Staged af hvem? Ja, af hvem? Jamen, hvad er ham der med indianerhatten? Altså, det der, det jeg går ikke så meget op i hvad der kommer ud. Nej, men den form for mobilisering, altså hvor en gruppe i befolkningen siger, vi har ikke tillid til regeringen, vi har ikke tillid til valghandling, vi har ikke tillid til medierne, vi har ikke tillid til nogen som helst. Det kan jeg da godt forstå. Vi stormer kongressen. Den situation, håber jeg da, ikke sker i Danmark. Jamen, jeg vil bare gerne have demokrati, gennemsigtigt demokrati. Jeg vil gerne have, at sygdom forsvinder. Jeg vil gerne have, at alle menneskers energisystem får lov til at blive aktiveret, i stedet for, at de bare bliver låst ned af et sygt system, der gerne vil tjene penge på dem. Og nu her, det har aldrig været mere sådan åbenlyst. Mm. Så stormen på kongressen i USA, den var forkert? Så stormen i kongressen har jeg ikke nogen kommentar til. Hvorfor ikke? Fordi jeg godt kan forstå de mennesker, men hvad der er sket? Altså, hvad sker der i USA lige nu? Du har kaldt Christiansborg for, hvad du sagde, Slaveborgen, eller hvad du kaldte? Løgneborgen. Løgneborgen. Hvad vil du sige til, hvis den blev stormet? Det kommer an på, af hvem? Jamen, så nogen som dig, der ikke tror på systemerne. Altså. Hvad skulle det hjælpe? Altså, ja, det er eddermame godt spørgsmål. Så bliver der bare sat jægersoldater ind, og så bliver de bare fjernet, og så er der ikke sket noget nyt. Så det er jo sådan noget, det der, det er jo sådan et Hollywood-program, du kører, fordi din fantasi ikke tillader dig så meget andet. Men du forestiller dig, hvis man skulle kuppe det, og man gik ind, og det var sådan nogle... Man kan ikke kuppe det der ind uden våben, og hvis man tager dig ind med våben, så bliver man smadret af systemet. Så sådan, det er fuldstændig dead end at begynde at tænke sådan der. Mm. Jeg tænker langsigtet, og jeg tænker bare... det er ren vand, faktisk. Det er ren mad. Og folk, der slukker fjernsynet og bruger noget mere tid på sig selv, jamen, de begynder at tænke over, altså prøv at høre, jeg er fra 81. De vil have, at min generation skal arbejde til 75. Mm. Er der ikke nogen derinde på politikken? Prøv, den del af dig, Brian, den har jeg det så godt med. Jeg synes, det er en god idé, at folk tænker over, hvad de propper i munden, og jamen, tænker over, hvor de er i livet, og tænker over deres forhold til Gud, eller hvad de nu har lyst til. Det, jeg ikke er så vild med, det er, at du lægger militær forholdsråd ud på Facebook. Men det er, fordi jeg mener, vi er blevet kuppet. Ja, og det er det, der gør mig urolig. Ja, det er, fordi du ikke har den her det. Forholdsordre lægger op til, at militært personal mobiliserer sig. Det er ikke noget med, at vi skal ud og demonstrere på gaden. Det her, det er fucking krig, Brian. Vi skal fjerne den regering der, ja. Hvad er det, du ikke forstår? Hvad er det ikke derfor, jeg er herinde? Men der er mange måder at fjerne regeringen på. Hvordan? Det er også derfor, jeg spørger dig til stormkongressen. Det gør vi normalt i demokrati ved, at vi går ned i stemmeboksen det, og stemmer på nogle andre. Jeg tror ikke på demokratiet. Jeg tror ikke på stemmeboksen. Og det er det, der gør mig urolig. Det er det, der gør mig urolig. Jamen, jeg har ikke set noget herhjemme, der minder om præcis. Det. Jeg ser ikke politikere blive valgt. De er udvalgt. Nej, det passer jo ikke. Altså, det passer jo simpelthen ikke. Nej. Vi lever et folkestyre, Brian. Jamen, det gør du. Jeg ser det ikke. Brian, du siger i interviewet med Steffen, jeg går til demonstrationer, fordi der ikke er nogen andre steder at komme ud med sine frustrationer. Ja, blandt andet. Det var hvad har du egentlig brug for, Brian? Jeg har brug for, at vi lever i en virkelighed, hvor at det demokrati, der bliver talt så højt og flot om, det rent faktisk er til. Og når, så længe der er en mørklægning om Irak, og du skal vide, jeg er meget fokuseret, jeg giver ikke slip. Det er ligesom sådan en hund, der de der bider. En terrier? Terrier med den her måde. Jamen, jeg holder det for øje. Mørkelægninger i Irak er hvad for noget? Den går ikke. Jeg vil simpelthen ikke finde mig i det. Så længe der er mørklægninger og løgne, så længe vi har Kraftens Bevarelse, der i samarbejde med TV2 pumper danskerne for 100 millioner om måneden, og så det, på deres hjemmeside har de deres logo, at jeg støtter knæk cancer. Hvad brækker mig? Det er propaganda. Og folk, de køber sig til ren samvittighed, fordi de lige støtter det her projekt der, og betaler bare endnu flere penge til de der kriminelle forbrydere. Så hvad er det, du har brug for, Brian? Jamen, jeg har brug for, at, som jeg siger, at vi får reformeret hele vores system og måde at tænke og leve på. Altså, prøv nu at høre, 70% af Danmarks marker, eller landbrug, består af marker. Hvor 40% bliver der produceret korn til GMO-gris. Mm. Jamen, jeg kan ikke have det. Okay, og vi skal have fine bøffer fra Argentina, og regeringen snakker om grønne afgifter. Og, altså, prøv at høre her. Det er jo ikke kun den her coronaskandal, der ikke giver nogen mening. Det er det meste derinde, fordi det handler om profit og penge. Mm. Og så længe det er det, så er der ikke en skid demokrati. Det er lobbyisme, psykopater og svindlere, der ikke har noget respekt for liv. Mm. Men det har du. Det har jeg. Brian Bjørnsson, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Du skal lige drikke ud. Selv tak. Tak, fordi jeg må komme. Selvfølgelig. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.